الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم سورة النساء کی اول ایسا اغیق شپارس احکام در رعیت چیز اغینا دیار لس بیان شو مخ کی او دا سوار لسم ذکر کی حقوق ذکر شو دو ظلمات و ردو چه زیاد ظلم پکی نساو سره کیدو زنانو سره ملا داغی حقوق بیان کلو داغی پسی فضیلت بیانی چه حقوق طول یو شانتی دی چه کم دا اللہ دا طرف ندی او عبادت تی او دین دی داغی کناری ناو زنانو برابر دی منزونه د دواړو قبليږي روزي د دواړو یو شانتي قبليږي تراوي او ختمونه د دواړو یو شانتي ثواب دي نفلونه تلاوتونه خیراتونه زکاتونه ټول یو شانتي دي کې الله فرق نه کوي کوم اجر او ثواب چې ناري نه تملاويږي ناغا پا دی عباداتو طاعاتو اعمالو صالحو سرا زنانو تم ملاوی گی ما صرف دغا دا چه مخکم اللہ سورة البقرہ کیویلیو چه ولی الرجال علیہن درجہ مدلتا ہم اغا ذکر کئی چه سا درجہ و سا مرتبہ اللہ ورکڑے ناری نولا داغه هم دغه ده چه نگرانی ده فضیلت هم دغه ده چه نگرانی ده چه نارینا نگران ده محافظ ده او کفیل ده ده او پا زنانو بانده نظر ساتی داغی ده اکبال بکی داده ناغی که دو خبری ذکر کی دو سببا یو سبب وحبی دے چه اللہ بس دیل ورکڑے او بل کسبی دے نا دوالا با ذکر کی الرجال قوامون علی النساء ناری نبا حاکمانی وزنانو باندی دی وقت که اگرانا دی وقت که هر آیت او حدیث والتشوه دی چه النساء قوامات على الرجال قرآن اخبال خبر کریم ولی یو سبب دی وحبی اغداد بما فضل الله بعضهم على بعض دا په سبب د دې چې الله فضیلت ورکړې بعضی د دینه په بعضو باندې دا وهبي علت ته شرعي علت ته هغه فضیلت څه دی لکه زیادت د عقل شو چې حدیث کې راغلی و هن ناقصات العقل او دا غسی د دین شو کمی پکی ولایت شو چې د ولایت څومره کارونه نه هغه د ناری نه ای د قاضی وی د مفتی د امامي دی صدرومی خلیفومی در دو خصوصیات دی بما فضل اللہ دی گواومی یوازی دی دی جمعی خطیبومی دی موزنومی دا ټول احوال چی دی بما فضل اللہ و بابا دی لاندی رازی دویم علت دنیاوی او کسبی او بما انفقو من اموالهم بل په سبب دا غي چې دي خرچي کوي د خپل مالونو نه آمدنوم د دې په لاسې خرچوم د دې په لاسې خرڅول او غستل لین دین د دې په لاسې فضیلت خو الله فضیلت ته دی او جنور کړې ده اوس فضیلت ذکر کوي د زنانو چری کوم د فضیلت سو علتنا اشتا و حکمتنا فالصالحات فسغ خزیچ نیکانی دی قانتاتن اغذیچ تابداری کی دا اللہ و دا پیغمبر دا خلنبے حق دے کنا ارچا باندی خلنبے حق دے چا دے دا اللہ و دا پیغمبر نو قانتاتن یا من یمقنتی لربی کرن حافظات للغیب بیا ور پسې د خپل ازواجو حق ادا کړي د الله حق پسې حق د ازواجو ذکر کو حفاظت کوونکې دي د خپل ازواجو تغیر مال تغیر اولاد تغیر عزت تغیر راز دا ټول دي سره دي للغیب او خاص کر په وخت غایب والی داږي کې چې نه موجودو خاندان نو دې داږي دار سه حفاظت کوي کنه معنا سو ذکر کوي یحفظنا انفسهن فلزانم ساتي فروجهن فی حال غیبت ازواجهن روح المانوی دا ټول داغی حفاظت تے کنخا بما حافظ اللہ و پسبب داغی چل امر کرے دیتا دا حفاظت چتا زبا دخپلو خاندانو حفاظت کوئے تا زبانی سمر لازم دے داغی خیال بساتے داغی راز بچا تنخ کار کوئے داغی خبری باز چاپ مخ کی نکویں بما حفظ اللہ عثمانا اللہ داغی حفاظت کرے دے نا اللہ اللہ دا حفاظت توفیق ور کرے دا مانا دا مانا کی ابو سعود چی اے بحفظه تعالی ایاہن اللہ داغی حفاظت کرے دے سنگا بالعمر بحفظ الغیب امر کړي چې تاسو باید خپل ازواجو په غایب والی کې حفاظت کوئ ول حس علیه او دې لپاره ډیر ترغیب ورکړي ول وعده ول وعیده تاسو وته عذابونو هم ذکر کړي چې ګوره دې خلاف ورزي وکړه او توفیق له او دغه حفاظت توفیق هم ورکړي کنه ها دې تبذی کې خپوره مهارت حاصل لې د خاون حفاظت بسنګ کایخه پر مهارت حاصل چې کوي نوم داسې څوک نشي کوله او چې نه کوي نو بیا چې نه ته وته خراب شي کنه به زمره څوک به عزت هم نشي کوله ها نو هغه چې نه کان دي عاجزي کوونکې دي پتا به دارای د الله او د پیغمبر کې او حفاظت کوونکې دي په وخت نو موجود اگه ده خاندانو که ده غیز مال او ده غیز حال او ده غیز عزت هم زکا چه اللہ و تامر کرده ده حفاظت خدا یو قسم دی کنا واللاتی او ها زنانا تخافونا نشوزهن ای خاندانو چی اره گه تاسو ده غیز سر کشینا نشوز با بد اخلاقی ته وی یو او عصیانهن نافرمانی کی وترفعهن عن طاعت الازواج او ځان چت کړي په خاوندانو باندې څه څه شی وي دي ته ټول ته نشوز وي کنه نو که یریږي نو علاج یو کې تسوانی روحانی آداد فعیزوهن وعزو که دیتا پا قرآن سرا و پا سورت نور سرا و چسنگا پیغمبر ویلیو حضرت عائشہ ویلیو چه قرآن خود طول زدکول بکار دی او دا سورت نور زنانو دا پارا یا دا سورت نساء احزاب دا دریوار خود دی سورتو ندی خواه پذیبو تواز کوئے فائزوهن اسے ذانا بوتا چلاکی مشروطی نجوڑا اگر تا خواز نشوئے لے واز خو قرآن و سنت توئی چمک کے بقرہ کی تیر شکا نا چولا تتخذو آیات اللہ خضو وذکرو نعمت اللہ علیکم تعالی نعمت یې بیاسو تویلو چې تاسو باندې قران او سنت نازل کړي فایذوهن نو په دې وته واعظ او نصیحت کینو کو خبر او شو هډې راخلا او کبي امن کې وهجرون فی المضاجع نو یوازې کې او پری دې په بسترو کې او هوی چلا یجوز فوق سلاس دری روزو نا پلنا دری روزو پوری اجازت تی آپ لہو بیا منع دکنا چی مسلمان ودبل مسلمان سرا کسو خڑا پڑا کئی نا دری روزو نا پلنی دیکھو مو اشرت مفسرین ذکر کئی وضربوهن قوہ دیلر ضربن غیر مبرحن دا سه وحل چې دا غي نه زخم نه پیدا کی وضربوهن فین اتعانکم کستاتو تابیداری وکړه فلا تبغوا علینا سبیلا مو با سه پتی باندې بل لارو فلا کو نزان ساته دا بل لار ده یا نور دا ظالمان چې څه کوي کنا وحلو ټکولو کټکولو پوزا وګو دانشته ان الله کان علیان کبیر بشک الله اوچت ذات ته تاسو دومره اوچت نه او ډیر لوی ذات ته هغه خلق سرار سکی نو کول شي سوکته نه تاسو نشی کولای دغه اختیارات غیر محدود دي استاد اختیارات محدود دي مزان او سره مو برابر وای دا سوار له حکم سوار له سم حکم امیر البیت الرجل چې مشر بناري نه وي کپ کور کیو کپ ملکی خدای رضا ذمہاری ده نو په دې سم حکم ذکر کوي اصلاح چې اوس به مشرانو ته وایي نو سبا وکړو تخاون په خبر هوکار نه شو اوز با دا محلی سپین ضروبی راولنو ناغی با کینی او پا دی خبر بانده با سوچو کی نو که اخلاص پا کی نو اللہ و عظیمین کے اتفاق راول و این خفتم شقاق بینهما اے خلقو کتاسو یریگے دا دشمنینا پا میند دی دوارو کی آ دشمنی دمرا دیرا شو چی مشران تا پتاو لگی دا د محلی ان خفتم اغیز را خطاب دی چې دا خوز خبر اگران شوا شقاق بینهما شقاق مثال ذکر کو نسبت مجازی دی فبعثو حکما من اهلی مقرر که یو انصاف دارو د خاوند طرف نه او حکم من اعلی او یو انصافدار د خزې طرف نه ان یریدا دې کې دوه احتمال دي کچره راځه کې دا دواړه مشران اصلاحاً لذیذ کور جوړولو نظر وانولو یوفق الله بینهما الله به اتفاق راولي په مینځ دې دواړو کې او یا یریدا کې زوج او زوجه دا تیمرات کې دي شي ان الله کان علیما خبیرا بیشک الله پارس باندې پوئږي هغه خبر دی چې دا جګړه د سن پیدا شوې ده دا کور د سن روان دی هغه د هر سن خبر دی خبیرا او حکم را لیږي وخت په وخت او خلقتنا خبري شپارسم حکم آخری توحید لامهی روائی اده دکا اٹول نرستو کو چوگر توحید یی کنا نو سوال نپیدا کی چی شور ازوگا و جنگ جگڑا و اختلاف او شقاق راشی نا خود سوال نپیدا کی موحدین دکتا نسمیگی فابداللہ ای خلقو دا اللہ بندگی کوئے اللہ یو گنے ولا تشرکو بی شیئا عبادت دا دے چی مشرک وی دا اللہ سراحیس شے دے دے عبادت مانا او کل خواب دکہ شرک چاکین آگی عبادت نکی دا خوصی منگا و تاسو گورنو کوئی بانگی ہوئی تو بر دس مو از زندنو میر پوک بانگی منزو که خاری سیبو یار زبردست تلاوت وکنو دا مونږه تاسو ته زبردست وایو دا غاسه لګی یاري د دې د جمعه ته د بازار پر اخنشته ها زکه مبسوط وای چې په کوم عبادت باندې پیسې واسطه شو لوټو نه نه دنیا کار شو هغه بازاري کار شو ای عبادت نه د الله بندگی کوي او مشرک وي د الله سره هیڅوک دا د هغه حق دی د ټولو نړم به حق دی او بل والدین احسان او احسان کوي د مور او پلار سره احسان او بذل قربا او د خپلوانو سره ولیتام المساکین د یتیمانو او مسکینانو سره ولجار ذل قربا او د گاونډي سره که هر قسم دی که خپلوان دی هم نو ډیر حقونه دي د گاون د اسلام او د صله رحیمه څومره حقونه ول جار الجنوبی او گاون دی چې پردې دي نو ډیر حق یې دي وصاحب بالجنب امر ګره د اړه کا امر ګره د علم دی کمر ګره د حج دی کمر ګره د jihad دی دا ټول پکې راځي صاحب بیل جام دي ابن السبيل او مسافرون چې دلاري مارګره دي ابن السبيل دي معنا صاحب السبيل ابن په معنا صاحب سر راځي د دې خیال ساته دا حقوق دي په تاسو باندې ښا اما ملکت ايمانکم او غوین ذو غلامان چې تاسو یې مالکان یې او غو مملوکان دي داغی خیال بساتے دارسو دا جامعی و دا خوراک سکاکا و دا دوائی حدیث کڑی روگت بیان راولیو دا مانا لیکن ٹولو دیات حق دا گاوان دی ذکر کئی ہو را یو حدیث راگلو نبی علیہ السلام ویلیو چلائیت حلو الجنتا من لا یأمنو جاروه بوائقه نشت لے جنت تا آزوک چه گاوانڈی دا آغاز زرر نبچ ندنو بس گاوانڈی کا هر پلے لڑشی ندا کور غمی و سرا چه بیا ظالم چه توار نیوالی بیا چه تا کسا کے اوبنی را داکڑی بیا چه دی غمی و سرا نو ایدا نشی تری جنت چې گاونډي دا غو ضرر نه بچ نه دی کنه. او بی ویلو چې علا خبر ده وان الجوار 40 دارن استاد کور نه چاپی را سلويخ کور دا ټول ستا گاونډیان دي وکانا الزهری یقولو امام زهری عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب زهری اغباوی چه 40 یمنتا و 40 یسرتا و 40 خلفا و 40 اماما سلویخ کورا خیتر ابتاو سلویخ گستر ابتاو سلویخ مخکے و سلویخ رستو تا ٹولوی پا گاوند کی صاحب او بیائی ہوئی چی حقی ایسا دے ما حق الجاری خلق تر غمش چی اخو دے دو آنور سکے جو اس دا نبی علیہ السلام ہوئی حق داد چې ان افتقر اغنیته کو غریب شو نو ته به خیال ساتي وین استقرضا اقرضته کو قرض د نغواړي نو ورکه بوله بخل ونه کوي وین اسوابه خیر هنئته کغه ته خوشحالي حاصل شي او سو د دنیا خیر او برکت نو ته وله مبارکي ورکه ها چیرې مونږ ډیر خوشاله شو تاسو بیا خوشاله یا نه وین اسوابه شر حزته او که تکلیف او مصیبت و تورسی نو ته وو سره هم راضی کې تعزیت به کې وین مریضا عدته کو بیمار شي نو بیمار کرسی به کې وین ماتا شیعتا جنازته کمرشنو جنازی لوزی کنا مقبری لوسرم لرش خیر دی قیراتون برار امام راضی وی خوا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا کار پا دی خرابی گی خوا دا طول منزنا و عبادتونا اسے غار اخلاس شی سواب مواب نیشی دا ولی بیشک اللہ محبت نکی دا غچا سرم مختالا چلوئی کئی یعلو نفسہو وی ما تا سکرا رسی دما پشان وی مختالا چی سانم خو مختال لے مختار ندے فخورا او دزان پسیفت نماری گی یصفو نفسہو نکار خراب شد زکابور رضی اللہ عنہ ہوئی چی قیل یا رسول اللہ نبی علیہ السلام نے تپوسو شو چین فلانتن تسولی اللیل و تسوم النہارا ارداز اودا سے زنانہ دا دیر عبادت گزار دا خلق و تخفا کی گئی بولی طولش پولاری نفلو نکی حضر وزی روجی مونګه خو فرض نه شو نیوي خان دا وی دروازه موږي خو بیا وی چې وا په لسان ها شیون جبه کې لګ نقصان دي یوزي جیرانه ګاونډیان ته نه تنګ دي دی پوزل راغلی نو فقال نبی علیہ السلام الى خیر فیها دا څه موږ گزاره ده دا سر وجه دار دا ساگو لبی دار دا لا خیر فیها اس خیر بکی نشتا او ہی فی الناری نمونگوی چی کار دا دینا خراب دی کس تا دیر منزو ناو دا سنا کئے پوچی دا بنده حق نا دا کئے نو اللہ خو خپل حق دورا ندی چی سمرا دا بنده حق یاویلی چی سما دا بنده خوشا لکا رضا ایک ازما رضا دد پر رضا کی دا اتوی دے دازو سکو مخا الذين كسان يبخلون چې په خپل هم بخل کوي څه شي نه ور کوي وای امرون الناس بالبخل او خلق تم امر کوي شپار ودو په بخل سره ولي سوکوي نه کنا چې هغه چا سره احسان وکړو چاله پیسې ورکړو چاله خوراک ورکړو چاله برستون تلایی ورکړو چاله بستر ورکړو نو دی وته وي دا څه کوي ځان نه سخیر صلاح خان جوړ کړی دی لار دل جمع کړی و تی اوس په خلق باندې نولې مکه تو ګورو ته یا امرون الناس بالخلق تذبخل چل خی د سخاوت و تنخی رضی ته بخیل د مال وی دا بخیل د مال دی نور پسې بخیل د علم ذکر کئ چیر ډیر ناکار ادا دی و یکتمون ما تعم الله من فضله او پټی هغه احکام چې الله ورکړي د لاد خپل فضل نه دا کله یو صلیخه مولای مالدار مال وسره لري کنه ها زمانی په بار یو نورم داسې کاروبار یو فتوبتو خلک خبرې کوي چې مونږه خو چې دامیا شراشي نو تاسو سونه کو چې په پیسو کې سور زکات ته نو غمی را سره کن زکات ورکو خو چې دا استاد یې چاله ورکوي د سره خو زمونږ نډيري دي مېغه خو په ورکړو کې نه دي او پراکړه کې دي وګورئ نو یو دغه بخل کوي ابل دا بخل کوي چې علم یې کړی او چاته ټکې نه دی خولې علم یې کړی دی موجود دی مقامی د درست کلی مولا دی او خواکې څوک نه دی خبر نه د پاک او پلیت نه او نه د ګناه او د ثواب نه نه د خیر او د شر نه او نه د جایز او د ناجایز نه او څوک نه دی خبر غیر الله توازونه شروع دي ادې دور نه وي چې خلکو شرک مکه وای کنه دور خو وای د خدای بنده یکتمونا پټیا چې الله دل ورکړي د خپل فضل نه او تیار کړی دی مونږ د داسې کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې اسمره د الله د دین رسوایی ده او د توحید رسوایی ده چې عالم موجودی په خلقو کې او د هغه دغه आवाजونه یې ښا چې زبونه رغاوسه او یې د بغداد ځوانه او یې د تا आवाजونه شو نو د دې په کې څه کوي دا ځه دیمه आवाज کوي کنه ښا زمره لوی بخیل اوم د مال اوم د علم یو دا قسم بخلاری ښا هو دې کې چرته تصور کړ کوي نو الیکي چې نوم یې کیږي نوم یې کیږي شهرت راځي رسید بک راغې مدرسې هغه کې ورکړ او نوم یې ولولې ښا بیا باغی تا کچکی کنا والذین آکسان ينفقون اموالهم چه خرج کی مالون خپل رئاء الناس دپاره دکاوی د خلقو په خدای سکار نشتا چې خلق خبر شي ښا زمره رئاء الناس ادي مزاربت کې خو معلوم شو ښا وګورئ فکرونو نو خپل کونو باندې پیسې راووتی مولانو سره یارا عجیب تر الله شان دی ښا دیکی نام ریگا گناہ انگارا دا انا با گبل سو گناہ انگار دے دا خدای رسواکی عذابا محینا محینا محینا رسوائی دیتا ہوئی کنا خواہ ولا یومنون باللہ ولا بالیوم الاخر ایمان نرولی پا اللہ باندی اونا پرد داخرت باندی دیدہ اخپل علم نم سفیدوانا وستا چلک دا مزاربت جائز دے اتا سو چکوئے چیزیز شی تعین پاکی نشتا حچی راس المال او دغسی مرابحا او تولیا چی فقہ کیوائے نو دا کم ایو دا مزاربت کم ایو دے تعین خو نشتا پاکی کنے چی طالب سورا در کئی او دغسی دا معاملاتو تعین نشتر چې دیو بس کاروبار کوي نه هیڅ نشته دا الله شرمای دا سه خلقه چری په خپل مسلوم نه پوهیږي چې دا به فاسده ده تجارت فاسده ده کس شي چې دا تاسو لګیا یې کنه اګه چا به وته وینو دیو د زتنه وجنوي چولې مونږ ته پته نشته مونږ د افریقا نه دی ایمان راولی په الله باندې نه پر د اخرت باندې ومن یکون الشیطان له قرینن هغه څوک چې شیطان دغه مرګري شي فسا قرینا دا ډیر ناکار مرګره دی او دی ویزه کمرګری کی چلا ویلو کنا سوره زخرف کې ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا وهو له قرین دچا چی قران سره تعصب دی او هر ته دی په مخ کې د شیوخ نوم واخلا او جسترګي در باندې راو باسي جهاد سو شیخان ایو ته وی شیخان مو اے دا خو نه عربی دا نه پښتو دا وای خپل پاکا کا تبیا سوره قصص کې وګوره کنه قرطبی دا ټول د شیخ جمع دا پنځه کښ پګی لیکلی چې شیوخ مشایخ مشیخه شیخان نه عربی دا کنه تا دینا پختو جوڑا کری دا خواه دی دورا بد گرنی تاسو بیه دکنه قرآن سر خواه وما ظالم او سبو جو پدی باندی لو آمنو باللہ والیوم الآخر کدی خبر دا وقت نا سما کرده وی ایمان راوڑه پا اللہ باندی توحید او پرد دا خیرت باندی وانفقو مما رزقهم اللہ او بیه عبادت کولی نو قبلی دا بکنه خرچ یې کولې دا غنا چې الله دې رزق ورکړي نه له تمنا ده پاره چې جواب نشته ها کدا چې وینو سمره بخوا وکانه الله بهم علیما او بشک الله په دې باندې ډېر خپويږي ګورې اخلاص شو د سورۃ النساء ول شپارس احکام دا اوس وروسته تر دوی میسی پوری زواجر دی اهلی کتابو علیمانو دپارا زواجر دا مخکی ذکر کلو چن اللہ لا یحب من کان مختالا دا طول دا دی عیوب او نقائص بیان شو والذین انفقون اموال امریان ناس دا نو دا دفعه دا وهم کوي دی زکا نوار کئی چی دیوی صفت لگی چی اللہ نا بزرطوی لی چی یو پا سلو یو پا دوابان نکنا یو پا تندگی چی مونگ لراکی یو کن راکی نالاوی ولی ان اللہ علی ازلوم اسقال زر بیشک اللہ کمین کئی چا سرا پاندازد یوی زرین چتا سکړي الله وداغي سوپ چند باندې درکي هغه کمې نه کوي وين تکو حسنتن کچري وي دا عمل د بندا خيسته او سنت باندې يزاي با دچن کوي وي اوته ملذن هو اجر عظيما اور کوي د خپل طرفنا اجر ډير لوي شيخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی خپل فتاوا کی اتم جلد 510 ډیر خطب سیر کړي خو بس چنګ وانګ دینو او سوکرا ټولی دې آیات کې ویلي چې یا عبادی ان ما هی اعمالکم یبن دیانو تاسو تکار سرسی دا ستاسو عملونه دي احصیها لکم زیبا قیده حساب کتاب کوما ثم اوفيكم اياها بیا تاسو لاری پورا پورا بدلی در کوما فمن وجد خيرا فليحمد الله چاته چې په دنیا کې خیر او برکت او رسیدن الحمدلله دی وی چې دا الله نعمت دا الله احسان ومن وجد غیر ذالک اگر سو تکلیف او مصیبت پر راغی فلا یلومن الا نفسه بل څوک دې نه ملامت کوي بل ځان چې دا استاد عمل سبب و عمل بدلوا خپل اعمال نو تاسو ترسی کنه کار څنګه نبی علیہ السلام ویلو اعمالکم عمالکم تاسو دې خپل مشران نو ولي تنګي چیر دا وزیر ډیر ناکاره دا گورنر سیب ډیر ناکاره دی نه نه دا استاد عمل نه جوړ شوی دی نو کستا عمل خینو دی باخه کستا عمل خرابی دی باو خرابی اعمالکم عمالکم را دی اور کی دخپل طرف نا جر ډیر لوهین فکیفا اذا جئنا من کل امت بشهیدنا سرنگ بی حال دا دی خلقو فکیف حالهم روح المانی وی کلا جراو لمنگا دا هر امتنا گوا اور راو لطال را پا دی امت باندی گواہی کونکے یوم ایزین یود اللذین کفرو پا دورت باندی بارمان کئی کافران کافران سوک دی وعصوا الرسول پیغمبر دشمنان چې نا فرمانی کړې وا د پیغمبر هرچا به سختي خو په دې وړه سختي د سارمان بکی لو تو سوا بهم الارض کاش چې اموار شوي په دې باندې زمګه چې خاور شوي بیا ولایتمون الله حدیثا نمشي په ټوله د الله ناس خبره دی خو دنیا کې کتمان کړو نه خو د خلکو نه پټاو کنه لیکن د الله نه خو نشي پټول کنه خا ناغوی تفسیر روح المانی چې کیف حالهم اذا جئنا يوم القيامه من كل امه من الامم هر امه نه خا وطائفه من الطوائف دا هر ډلینا بشهیدن یشهد علیهم گواهی چې باغی به گواہی کوي بما کانوا علیه چې دې سکړی دی کنه ها دا گواہی به کوي بما کانوا علیه من فساد العقائد کاقدی خراب وهم وقبائح الاعمال کامالی خراب نهم وهو نبيهم دا به پیغمبري د هر امت ښا هغه به گواہی کوي ابو بخاري کې راضي چې نبي عليه السلام به هم وي چې تاسو ته نوشي هغه به وي چې وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فاقول كما قال الاخ الصالح کما قال العبد الصالح بيذ باقه خبركم اسنج زمارور عيسى عليه السلام ویلی وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يلا زغه پذي باندې گواہی کوما دا هغه وخت او چې زبو کې موجود ما فلما توفيتني کله چې تا واغستم كنت انت الرقيب عليهم بیا ترني گهبان زنیم خبر فما ده اعمال لپیش کی ان تعالی کل شین شهید حاضر ناظر ہوتے خدا گواہی وکیږي نو الله یې به اون څنګه حالي چې خپل پیغمبر پر باندې گواہی وکي او داسې گواہی وکي چې نبی دې اسلام ویلو چې ما قیامت کې ګوره نو عل الحوض زو په حوض کوثر کې مها حاضر خپل امتیان لا پلاس خپل لاس باندې او بور کوما حوض کوثر اغا اوبا چویس کی نولمی از ما ابدا بیا بچاری تگی نشی اپنزوز زرکال از محشر کی داما جنت لانشتا اگه که با خود تندهی که نخوا تاو جنت کی تنده نی بیا بنات اگه کی جاور نوی چه ملائک بس خلق واپس کی زما د حوزنا ان الملائکتا لیردون الناس کما یرد الظال البعیر الظال لکه څنګه چې عربو با پردی اوخ نپری خودو بوتو ادا پاکی چا کم دین را را رضی با داسی دا حوض نواپس کی گی نزب آوازو کما چه اصحابی اصحابی یا ملائکو دا خود ما مرگری دی را پریه دی چو بولو ور کما سبا دی وجه نپی جنی چه آغا وقت کی پی جن دلیو کنا نبی ارستو داغه د مرګ نه مرتد شو نه خو نه خبر کنه چې دا مرتد شوی او ایدا خو زما مرګری پیژنه مې راي وله نو ملائک بو ته وی چې یا محمد انک لا تدری ما احدثو بعدک دستان ارستو نوې کار کړی ازول یې نو خو دې پر دین باندې دینوم زړیږي ها نوې جامې یې جوړ کړې مرتد شوی او څوک د مسلمان مرګری و چا ده زکات نه انکار کړو او بل حدیث کې داراز چې پیجنې به په دی باندې چې لاسونه به رڼا کوي مخونه به رڼا کوي او دا د دې امت خصوصیت غرم محجلین نبی صلی الله علیه وسلم زکوي چې دا خو زما امت نور سو خدا سي چرګی نشته دا دی کنه هم له یک بوته وي ته خبره چې دې رستو ستانه کوم عرسونه میلادونه کړی دي نو ته نه خبر کنه ښا نو ګوره ملائک وي پیغمبر نه دی خبر دا عقیده ده مونږ وایو چې نه دی خبر چې حق پرست دی نو هغه دا وي خو بس دا خلق دی کنه الله دې وته هدایت وکړي نو ټول د خدای سره شریک کړی دي په غیب دانه کې ښا نذیب خبر نشی پټول د الله نه احکام ذکر شو اشپارسم حکم چې واعبد الله الله بندگی کوي ولا تشرکو به شیئا بالوالد حقوق یې ذکر کړو نو چې کوم خلق په دې حقوقو کې تجاوز کوي ناغي له زجر او زجر او زجر نو اوس د واعبد تشریح کوي ښا چې عبادتونه خډیر دي یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لولا تقربوا الصلاة نزدین شی منزتا وانتم سکارا چی تاسو بیهوش حتی تعلمو ما تقولون ترغی پوری چی پوئی گئے پاغسو چوائے پا دی منزکی نما موصولوں کی دیشی چوائے پوئی گئے تاسو پاغسو چوائے پا دی منزکی زمیر کنیشتا خو او بے منو اثرا مما تقولونهو زمیر دو او کما استفحام شی مانا ترائی پوری چی پوئی گئی تاسو ما تقولون دا مانزو کسو آئی تاسو خیری کوئی که دوا کوئی دانتا چی دورا خو پوئی گئی کنا دا حکم دی هغه وخت کې نازل شوی و چې د شرابو حرمت نور راغلی بس زور ویل شو چې دا د نشې شی دی نور نور رسوګي سورۃ البقره کې پته وی چې فائدې پکې کمی دی او ضرر پکې زیات دی دا حکم دا غي نرستو نازل شو بیا چګور مانځ ته نس دین شه چرور وسره غم پیدا شي ښا منځ دې کېږه مانځ ته چې تاسو په حالت د بیوشه کې ترګه پورچو پویګه پاغه سوچ تاسو یوای په مانځ کې د صلات نسوک خپل معنا اخلي منځو خپل معنا کنه او مبالغه وا چې مونږ د بیدارۍ شي دي د هوښ او د فکر شي دي نو چې تا کې معمولی غونتی غفلتی نو مانځو ته ونه رانځ دی کیږي کاغه د نشي و جوانوم قران وای کنه او کاغه سود ډیر درد او تکلیف و جو هم کله انسان ته دومره درد ورسی چې بالکل عقل بیا کار نه کوي نو سورت حج کې راغلی و کنه وترنا سسکارا وما هم بسکارا ولیکن عذاب الله شدید قیامت کې به خلک ولې به وشي صحابه خپل اسکل نه ای په عذاب ډیر سخت هغه دلت ډیر سخت نو وسوم دنیا کې کله چاته داسې چوټ ورسی نو په دې په داسې حالت کې باغ سمونځو کې چې مانځو کې هم په تاسو لا سیخي او پریاد کوي چې وای دا او مونځ کوي دا هول نه کنه په ما هم بسکارا ولیکن عذاب الله او یا جسوکو چل خوب ورزی نبی علیہ السلام ویلو چی خوب دیو کی چی فارغ شینو بیا دی منزو کی ولیکن خوب پا حالت کی دی منز نکی حتی تعالی ما تقولونا او بزان نپوی خواب دا حالات تی چی دمانز سر مناسب ندی دا شان ذکر کد عبادت خواب ولا جنبا ان ون ذکی کی مانزتا په حالت جنابت کې الا عابری سبیل چې د مون نو مراد مون واغستو د عابری سبیل معنی به اوس مسافرینو ها مگر یو سړی تیریږي په لارې باندې ابن السبیل دی مسافر دی او هغه ته جنابت حاصل دی نو به خو نمومی کنه نو رستوی چی اغا با تیموم وی خوا دیتا نا مستثنا کن دی با تیموم وی حلی با نزدیکی او که دا صلات نمرات جماعت واغستیشی یو قول دار چه مرا نزدیکی گئی جماعت تا جتازو بیوشی هن نی رو مبالغا کنه او مران ذیکے گئے جماعت تا پا حالت جنابت کے اللہ عابری سبیل مگر کہ او سڑے تیری گی زن رسید و بو زیتا دا غسل زیتا او بللار نشت جماعت تے نو خیر دے عبور کولی شی خواہ پلاری دا جماعت سبیل نا امراد بلار دا جماعت واغستے شی حتی ترغی پوری تغتسلو چتا سو غسلو کے چی ضرورتو میں غسل تا وین کنتم مرضا ولا سفرن کې تاسو بیمار یا په سفر باندې او ضرورت هم پیښ شو او دستا چې نه پیښ واجت نشته دی لا سره دی ښه وذکوی او جاء احد منکم من الغائط او ضرورت هم پیښ یو رات راغلی یو تنستا سو د حاجت نه او لمستم النساء ام بستریم کړی وی فلم تجدو مان انمو مې اوبو چې غسلو کې یا او دسو کې دوار سره لګي پته ایممو سعیدن طیبن تیمم اوه په خاور پاکو لمستم دا معنا ټول کړی دا قول ابن عباس دی د حسن بصری دی جماعتم دا قول لمجاهد دے دا قطعدہ دے دا عبی ابن کعب دے دا قول لطاووس دے سعید ابن جبیر شعبی او مقاتل او حضرت علی او امام الائمہ نجم الائمہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ امام شافعی نے لمس بلیت اخلی یسریا او لمستم النساء خدا مطلب عبادت یا ذکر کا دغا معنی مفسرین کی چ ولا صح لاحد ان یقرب الصلاه وهو جنب الا بعد الاغتسال غسل وكي خامخا بدا تفسير اصل کې ذو عبد الله چې په عبادتو کې اهم عبادت هغه منځو بداري وضاحت وکړو دلم تجدو ما ان معنا صدا لم تقدروا ذا به اهم معنا ده چې په وو قادر نه دا معنا وبشته پستا قدرت نشته دی ولي هغه کته کوي کی دی او تاسو را رسي او بوک نشتا نوستا بنز باندې او بنشتا لم تجدو کې رالي وبشته دی لیکن تعالی استعمال نه جایز د مرض د وجنه لم تجدو کې رالي وبشته دی لیکن ته نشیت له بوله دشمن دی زنده سر دی مصاب حق لم تجدو دی وبشته دی لیکن خرسیږي په بیا باندې او پیسې نه دار ده مصاب حق کې وبنشتا لم تجدو کنه یا وبشته دی تاسو دی په خپل بار کې خو ير دی دی ساړو بالکل ير دی او تیمم دیو امون دیو کن نو تلم تا جدو کرا غلی دا ټول دا دیلان دی تا چه قادر نی پا استعمال دا بو باندی تا نو تیمم صدی فمسحو بی وجوه کم مسحو که پا مخنو و ایدی کم پلا سنو و ایدی کم ان اللہ کان عفو و غفورا بیشک اللہ بخشش کن کده مهربان أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ زَجَر زواجر د پاره د علی کتاب چې د دې نقصان سو په دې شپږ سو احکامو کې ډیر ډیر غټ نقصان کاوه توبه توبه ذیکې دې ډیر لاسو نو ځکه دا زواجر یې پاغې پس شروع کړو نو ګوره کسان ته چې ورکړی شوې دا غي تصبر حد کتابه سو کتاب میتاب ویلې د ترخ کې ورسره یشترون الضلالتا گمراهی پسې ګرځي خلق مزدورې پسې ګرځي عجیب گمراهی پسې ګرځي اخلی گمراهی په عوض د هدایت کې هغه سره دی الضلالتا بالهدى ګردی یروی چې ته امامتی ته نه معلومه ده یره چرته ويم تویشن ده ته نه معلوم چرته پړایي ده ته نه معلوم یز خدای بندا تعالی چې الله کوم دین او کوم علم او کوم درکړې ده نو په پیسو باندې وسور کوي دا د آخرت ده پاره نو یشترون الذلالتا بلدار چې خلق لګیاي نو دنیا پرس خلق دي عوام جاهلان جټ خلق دي نو لګیا وي نو تسل د ټي وي تاسو کې ويره ما شومان دی او کله یو کر دی کله بل کر دی نو ما وی راشه چې په دې باندې مشغولې نو وای دا یو تی یو دی ما شومه ده دې ته ما شومان وای دا ظالمان دي خان ټول شپناستي وره باندې کړې یشترون الضلاله اج خراب شینو پوګه یخی او سامری را رواني اخلاق ور پورې خان دي نيره الله شرمې کنه ها الکه پیسې دي پټېره ور کړې او د دې زکات بوم ورکه ولی زکات د کور د ضرورتو نه نه دي د کور د ضرورتونه چې ارسم راشه شي که د کروڑونو شو خو لیکن دا غي به زکات نه راځي او په دې برابر زکه چې دا د کور د ضرورتونه نه دي دې مسلې نه خبر وي ښه احسن الفتاوى خو به کتلې کنه اخلي گمراهي ويريدون ان تضل السبيل زده خدا مطلب دې چې دا خلقم گمراه شي د دیننا ځکه چې د تو ګوري الکه وی قاری سه قرانګین راولو غری به نه اخلي دا ته خلق ګمراکه اجه څوک تاسو کې نو وینا دي کې فائدې ډېری او دا خو هیڅ څوک په ځان نه ګناګاري او د ملک حالات معلومه نو خیر دي نو خیر دا او کنه چې انت ذل السبيل گمراهي خلق او د صحیح لار نه دا معنا ښه روح المانوي قال الزجاج المعنى يأخذون الرشا ويحرفون التوراة هذا هو خلق كارون ذيك نخا فالضلالة هو التحريف هذا هو كمرهي أن تذل السبيل خلق تامس لكين غلطي كين ثبوت وحدنا دا نظرانه او شکرانه د غیر الله حرام ده چې ځنه تاسو شي نو وی ولې دې کې څه چللې دا خلق د خدای په نوم منلې وا او دې له راوړې ده د دې په روح یې بخلې ده څنګه چې انت ذل السبيل غلطی فتوی والله علم بعدائكم الله ډیر خپي جنې تاسو دشمنانو او تاسو یې نه پیجنې تاسو د دوستانو یې چ پلانې سي برابر لري دا وکړه کنه زما چې ول راوړم دا ستا دوست دی هغه به د دې دی ټول ورځ ګرځي په کورونو باندې چاله چې چاله ډوډۍ چاله شربت چاله تعویذ چاله دمو دا ستا څنګه دوست دی والله علم بعدائكم الله بيجن استاذ دشمنان وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله يري گما کا دشمنم پکراوے کافی دے الله دوست تاسو کافی دے الله مددگار تاسو دانته وساته دي تاسو څه نشي ویلې غره ها پله خبره کوي پله توحید او سنت خوراوي وسی تفسیر کئ دشمنان سوق دی من الذین عادو دا کسان دی چې او دیان دی حرفون الکلمان دی تحریف کئ د الله کتاب عام مواضیع د خپل معنونه ور خپل معنی اذیه بدل کی بل په لواړی ښا ويقولون اوایذ پیغمبر په مجلس کې چې سمعنا مونږ واوري زستا کلام تا خبرې ها پاسوي نه او پزړ کې وی چې مونږ نه منو یو د خلی आवाज دی یو د زړه आवाज دی جدا جدا دی د خلی आवाज یې دار چې سمع نه او د زړه आवाज یې دار چې واسو نه واسما غیر مسمعن واورا ای پیغمبرم نشي اوریدونکې خیره وته کوي غیر مسمعن سمع نه کونشي ولکه هغه خو ظاهر کې داسې نشو ویل خلکو ته خلکو ته دا ښکارا کوله چې مونږ دا ته دعا کوو چې غیر مسمعن شرن چې ستا په غوږو دي چې بده خبر را نشي ستا غوږونه دي الله او ساتي د بده خبرو نه او د غیبتونو نه او غیر مسمعن شرن وراینا او داوی چې زمونږه لحاظ وکړ فراینا زمونږه لحاظ وکړ او دا به ولي وي ځکه چې زیبا کله فیصله راوړاو پیغمبر به وکړه نه دا چې لحاظ کو زیبا یې راخو زمونږه اډو پکې دا هو زمونږه اډو خیالونو ساتنو ګوره زوره ګوره ملمانو کنه زمونږه خیال به ساتل وي هغه چې خیال ساتي ردی به دل زور زکه ور کو چرائنا زمون پکېم خیال ساته کنه ها لیم به السنتم زور ور کې خپل جبل را په دې لفظ باندې چې به ادبیت نه جوړ شي چرائنا وتعنن فی الدین حال دې تعینین فی الدین دې په اسلام دین کې عیبونه پیدا کړي تانوی پدی دین باندی داغونا پی لگی خواب اللہ رب العزت و تچل خوی عجیب ذات تی خواب بگر دا سمو آئے کنا سبقم غلط کو صحیح سبق آئے خواب ولو انہم قالو کدی ویلوی سمعنا واتوانا چمگستا خبری واوری دیو منگا بلکل تابداریو واسمع او زمونگا خبر واورا وانظرنا او مونگتا نظرو کا استا نظر زمونگ دا پارا دیر لی رحمت تی لکان خیر اللهم دا بزیل دیر فیدا منوا و اقوى ما او دیر بدرستا وان ولیکن لعنام اللہ بکفرهم لیکن اللہ لعنت کرے پدی باندی دا کفر دا وجنا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نروڑی دی بس دغه دا خلی خبر دا چی مونگا ایمان راوڑی إلا قليلا يا غلق بين زشبك كسانو غريبك ايمان راول دلا شان لخا ترغيب ولا وركي توبه توبه ذك الله دير حليم دي كنا صبر دير دي صبر دير دي ترغيب ولا وركي چیکار سوم کلی دي خراشه ایمان راوله بس يا ايو الذين اوتوا الكتاب امنوا اغه کسانو چې درکل شوی دي تاسو ته کتاب ایمان راوړی به مان نزلنا هغه قران چې موږ نازل کړی دي مصدق لما معكم تصدیق کی دا ټولو کتابونو چې تاسو سره دي ایمان راوړی ښا من قبل ان نتم سوجوهن مخک مخک دا وښنه چې بد شکل کومه مخونه تاسو پنرود دا علاد باری هم دا سیکو لکه شا طرف چی سنشتا نویلو پا شا باندی دا مخو دا سٹ پتا نلگی بس دا سی چل بدا سر اللہ کمخا وجوه سمانا دا انو امام راغب ہوئی قیل عنی بالوجوه الرؤساء والاعیان دین امراد دی یهود و آغا مشران احبار رهبان ذکا وجوه القوم ستوی لقوم مشران سرداران نو اللہ یکو رغیب دلبت شکلکم یا با خفایا اینو دقا صدحائب ذکا شافم وی چی یرادو بی وجوه رؤوسهم و وجهاؤهم وجیه مخوریس خلق خواه نسوکتی نظاہری معنی اخلی چی شکل با بدل کما او سوکتی نلازمی معنی اخلی چی دا عزت با دنواخلم بیزت باوکم دا شرافت با دنواخلم زلیل باوکم دا مشری با دنواخلم دا عزت او ذلت خبر دخوا فنرد دا علی ادبارها پشاول عرشه دا ترقی باوم پا زوال باندی بدلشی دا عروجو او نلعنام یاو پا دی باندی لعنتو کو کما لعننا اصحاب السبتی سنگ چی لعنت کرو منگا پا خالی والاو ناغسی بدا نجور وکان امر اللہ مفعولا او دا کار دا اللہ کلشوی دا غا پا علم کی سنگا لی دا غینش جور شویو نا پا خواب جور شویو دی امت کی خو ندی جور شوی که ندی جور شوی خوزلو نای خود شادوگانو دی کنا زلونه خود خنزیرانو دی کنه کان امر الله مفعولا معنا دا نو ګوره کارونه ذکر شو گمراهی اخلی په بیا دا دشمنی کوي د مؤمنانو سره عادت پیغمبر به د بی کی سمعنا واسمعنا واسمع دا لعنهم الله دا نو سراش اغلوی گناه ان الله لا يغفر ان يشرك به بشک الله خنبخي دا چې شرک وکړي شي دا وسره او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخنه کی داغه گنا دون ذلك چې کته د شرک نه دی دون کته دی د شرک نه کته دی نه بخي کنه او گناهونه دي که کبایر دي او که صغایر دي ولیکن شرک نہ معاف کئی دا ویلی دل بیا بیا برازی دا سی خان نمدارک ذکر کی وقد ابانت هذه الآیت دی آیت دا خبر اخکارکڑا چن کل صاحب کبیرت کل صاحب کبیرت ففی مشیت اللہ ار صورت یو سڑے گناہگار دے گناہ و کبیر ہے کئی ناغد اللہ ارادہ دا انشاء آفان ہو که خوخیشی معافی بوتا اکڑی و انشاء آقبہو علی که خوخیشی عذاب بولور کی ہاں ما لم تکن الکبیرتو شرکن باللہ و بدی شرط چی آقا کبیر شرک تنی رسید لکھا اچھو رسید ناغد نماف کی بس لا یغفر ان یشرک او نور معاف کیږي هر څومره چی او هغه چا چې شرک کو د الله سره فقد افترا اسما عظیما نه افترا یو کړه افترا د عالم کار دی ها دا جاهل کار نه دی او ورستراش جوړ کړه په الله باندې ګنا ډیر لوی دروغ یې جوړ اوس ګور سره د دې دومره ګناون نه چې شرک پکې عمره غه اللہ رب العزت وی که دا غی خلیتا دیو کن دا غی خبری دو آوری دی نحنو ابنا اللہ و احباو اولن یدخل جنت اللہ من کان هودن او نسوارا علم ترائی للذین نگوری و کسان تا یدکون انفسام چی پاکی خپل زانونا اے پا دیو زان پاکی چی دا خلی خبریو کی چمونګه د ډیر غټو خلکو اولاد زمونګه سټه پاکه ده زمونګه بزرګان الله یې دانشي کړي دي ته تزکیه نشي ویلې مړه پاکي خپل ځانونه په خپل خلیبان نه په خپل صفاتونو باندې نه بل الله یزکی من یشاء بلکې الله دې چې پاکي هغه څوک چې غواړي نو صحیح عقیده و تنصیب کی صحیح توحید و تنصیب کی او قرآن و لپسینه کی واچی نو پاک شو داد اللہ شان و لا یظلمون فتیلا ظلم نشکی دی خلق سرا فا اندازا داری پوست کی دا اڈو کی دا کجوری یا پوست کی تین امراد دی خو فتیل اصل کې ویلی شي باته تا خو هغه خلکو دی وی بلول نه باتی به وبګه کنا لکه یوري اډوکی کې یو نری تار سپین هغه ته فتیل وی ښا او چا پیر سپین چې هغه ته قتمیر وی قبل زه راضی ښا مطلب دا دی کنایه ده د عدم نه چې نکي الله ظلم نکي الله ظلم نکي فتیلا او قید احترازی نه ده چې د فتیل ظلم نکی او ډیر کوي نه دا خواه شه ده چوی ولا تشترو بیعتی سمانن قلیل سمانا این دیر پیخلا بیا بدلتا هم دا مانا که چی دی سر ظلم نشی که ده ده فتیل امر اډیر با سر کیگی او تار ده که دا مفهوم مخالف اخلی و زن تحنفی وی کنا نقصان نشی که دی دی سر پاندازا داغی تار دکا جوری دا دکی انظر اللہ یو گوروطا سوچو کان کیف یفترون علاللہ الکذب سرنگ جوڑی پا اللہ باندی دروغ گورا مخامخ دروغ ہوئی تر شرک پور ڈک دی دار سنا اجدی پل حبر کئی نبت جنتیان دی دیو بزرگان دی دیو پاک خلق دا دیو کتابونه لیکلی ځان باندې او ارچاله ورکی از ځان صفاتونه کوي کیف یفترون علی الکذب سرنګي جوړی په الله باندې درو وکفا به اسم مبینا او کافی دی د دې لپاره دا ګناه کارا بل ګناه تاجت نشتا تاج په الله باندې درو جوړ کړو چې موږ جنتیان او اللہ وی جہنمیان دی امونگا اللہ بخلیو امونگ دا اللہ دوستان یو او دی دا اللہ دشمنان تمخ کیوئے نو دیتا دروغ جوڑوئی پا اللہ بانے دروغ جوڑول حدیث دا مسلم کی ام دا قراغلی دا کفا لفظ دیر دیر رازی دا داغی پا مقدمہ کی دیر راغل دی چی کفا بالمرء اسمن ایو حدثا بکل ما سمعا چی دیو سلی دا گناہ پورا دی بس کنور نکی دغه والا ډیر دی جانم تا بیبو دی اسمن چی بس سی اوری دلی نو آغا وائی چی سی اوری دلی نو آغا وائی آزین اخو مانا شوی دا چی والا تقف مالی سلک بی علم چی تا پی علم نی نو پا آوری دو پس مزا چی سمیعتو او رائیتو او لم تسمع وما رأيت اصل کې آی چې مالی ذلی دی ما اوري ذلی دی اس دنیا اوري ویدا ګنا دی او سړی کافی دی کنه ها واخر دعوانا